Myj dupę. Raz, raz, jo. Na wszystkich bamber, kurwa. Ja. Dej. Jak się masz, kurwko, to pan debetowa karta. Słoń rychu i ganda robią ci pisuar z gardła. Nie bądź uparta, dobrze wiem, że lubisz targać. Opierdoliłaś więcej pni niż jebany tartak. Na opuchniętych wargach widnieje ślad wytrysku. Dziś jakbyś o trzech dni nie miała nic ciepłego w trysku. Mam łeb pełen pomysłów, a ty kurestwo w genach. Na myśl o chuju ślini się jak pierdolona hiena. Widzę, że higiena to temat, z którym jesteś na bakier. Jak drapiesz się po pidzie, schodzi ci z paznokci lakier. Twój niedomyty klakier trąca rybackim wrakiem. A wnętrze twojej brudnej rury jest tak świetny papier masz, strakę na zębach, gównem ci się odbija. Najwyraźniej trenowałaś branie z odbytu do ryja. Seks z tobą to mogiła, ja wolałbym bardziej wylizać muszleki dla nadworcowym McDonaldzie. Chuje to twoje żarcie, wiesz, nie dotwiera ci głód. Przy tobie Boże nas wampa jest wzorem wszelkich cud. Gdyby każdy fiut, którego żarłaś był czekolady, miała wyjść zapas cukru na kolejne trzy dekady. Nie dam rady opisać twojej skurwiałej urody. To tania parodia dody w połączeniu z żółtobrodym. Jesteś jak głodny krokodyl, zresztą spuchy na kłakach. Wolałbym podać do jak głodny suce wilkołaka. Zdzi go kurwo zdzi, tak ci powiem bez ogródek. Jestem zwykły czubek i pojechać z kurwą lubię. Zdzi go mała zdzi, tak ci powiem bez ogródek. Jestem zwykły czubek i pojechać z kurwą lubię. Więc brrr, zdzi go, ha ha ha. Zdzi go, brrr, zdzi go, ha ha ha. Zdzi go, brrr, zdzi go, ha ha ha. Zdzi go. Kurwy, że nic nie wiem, a ja wiem o tobie wszystko. Jesteś zwykłą dziwką, rozkminiłem cię szybko. Podbijasz z mokrą cipką, myśląc, że chłopcy to łykną. Dziś to ty będziesz łykać pod warunkiem, że ktoś z nas będzie chciał twoje gardło wtykać. Nagle temat się wymyka spod kontroli twojego planu. Jest tu pół czwórki klanu i nieobliczalny stąd. Tak to on, ha? Skład to perwer, łykaj spermę. Czekasz za jakimś bejmem? Wiem, że lubisz to pewnie. Tak jak pierdolisz brednie, skończysz dzisiaj suko biedny. Masz trzy ryje tutaj wredne, które są w temacie biegłe i spotkały się tu, żeby zrobić miazgę w chór. Twoją kurę skompensować. Matką, żoną czy kochanką, jechać z kurestwem kocham. To jestem cham, w chuju mam, to teraz z tobą zatańczą. W głowie ci się zakręci, dziś na grubo polecisz. Nie wiesz, czego się cieszysz, zaraz będziesz żebnie płakać. Jak my zaczniemy grzeszyć, a ty po ścianach latać. Kurwa mało lata, jeden chuj, żadna strata. Masz tu kata w trzech osobach, teraz ci się nie podoba? Kurwa jaka szkoda, prawie mi cię żal. Ale nie ma już odwrotu, więc na koszmar się gotuj. Będziesz krzyczeć, daj se spokój, po chuj nikt cię nie usłyszy. Nie przerywaj ciszy, zaraz dostaniesz wycisk. Nie chcę twojej picie, kurwo. Wyjdziesz od nas niczym, sieniaków nie zliczy. Dzisiaj zbliżysz się do niczy. Nie masz tu paniczy, tylko siłę strachu widzisz. Siłę strachu widzisz. Ja. Zdzi go kurwo zdzi, tak ci powiem bez ogródek. Jestem zwykły czubek i pojechać z kurwą lubię. Zdzi go mała zdzi, tak ci powiem bez ogródek. Jestem zwykły czubek i pojechać z kurwą lubię. Zdzi go, ha, ha, ha. Zdzi go, Charlie Pelta. Po tych wszystkich szmaciurach, które słuchają się nocy już na samym wejściu do klubu, tak? Kurwidołku, stały bywalec, kurwo, środkowy palec. Nie ma takiej opcji wcale. Sram na taką szmatę, która leci z tym prywatem. Ja strunę ci po spiry, albo zajebić ci klatę. Masz zatkane wszystkie dziury, już 5 minut po koncercie. Czy to Poznań, Katowice, Częstochowa, czy Zawiercie. Ja pierdolę to odkręcie. I obracam się napięcie, imitacja kobieciny, której nikt nie zechce, śmiej się. Jestem wymarzonym sieciem, leży w twojej bajce szmatą. Ci skurczone fiuty, które lubią Black Marathon. Pójdź ci w dupę za to, gwiazdo szyja, tyśni czyja. W formie nie utrzyma cię, nawet sprawny retusz. Będę bez litości cisnął zwykłym damskim skurwysynom. Jak pod Kowalski żółtką pierdolonym Gran Torino. Ty jesteś dziewczyną, ty się zbydlak, ten pasino. Z permostów ci się odbiło, chuj ci w dupę, że aż miło. To już koniec tego tekstu, dowiedz się, nie mam kompleksu. Pytasz, że głębokie gadło, potem użyj holi nexu. Masz płaconą dupę, po koncercie liczą szmatą. Chcesz na trap ci wodę, twój ryj, uwyli za to. Dupę takim bydlaką, szmaciury, to już was wolnie. Na nam pocieszenie zaśpię. Lecisz jak miliony monet, ty świetny tytonem. Zdzi go kurwo zdzi, tak ci powiem bez ogródek. Jestem zwykły czubek i pojechać z kurwą lubię. Zdzi go mała zdzi, tak ci powiem bez ogródek. Jestem zwykły czubek i pojechać z kurwą lubię. Więc brrr, zdzi go, ha ha ha. Zdzi go, brrr, zdzi go, ha ha ha. Zdzi go, brrr, zdzi go, ha ha ha. Zdzi go. Co by na to kurwie?